Podcast and in YouTube. Sakit sa dihang nag-uban mo, pero gidawat ko ang tanan. Bisag sakit sa kundughan, dihatagan ti ka o kagawasan. Kung dili ko ikalintan ang tanan, kay ikaw pililing kasing-kasing. Pwede na kong hilaka pagkahibaw nga ka muna di ang duha. Pero gidawat ko ang tanan, bisag sakit sa kong dughan, binatagan ti ka o kagawasan. Then YouTube.